گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 259. راه گم کرده و با روی چماه آمده ای، مگر ای لعبت طناز به راه آمده ای. از دره کاخ ستم تا به سر کوی وفا، خاک پای تو شوم کاین همه راه آمده ای. نگاهی که کردمت همه عمر، نرود تا قیامت از یادم. نگاه اولین که دل بردی، نگاه آخرین که جان دادم. Thank you. برس ای دوست که دیگر نفسی نیست مرا، برس ای دوست که دیگر نفسی نیست مرا، نفسی هست ولی تا برسی نیست مرا. نفسی پیشتر آ از نفس باز پسین، نفسی پیشتر آ از نفس باز پسین، که به جز یاد رخت هم نفسی نیست مرا. گر به رخسار تو ای دوست نظر داشتمی، نظر از روی خوشت بهره چه برداشتمی، گر به رخسار تو ای دوست نظر داشتمی، نظر از روی خوشت بهره چه برداشتمی، گر ندادی جگرم، گر ندادی جگرم، وعده وصلت هر دم، کی دل و دیده پر از خون جگر داشتمی. یا thank you. جان چه باشد، جان چه باشد که تو سر چندانی رو بلایی چه کسی فتنه‌گری فتانی Oh. دیده من به تو بیند عالم. آفتابی قمری مژگانی کهربایی گوهری مرجانی. آرزوی دل بیمار منی، آرزوی دل بیمار منی، صحتی عافیتی درمانی. Now شاد و همیشه خوش باشید. برنامه‌ای که شنیدید گل‌های رنگارنگ شماره 259 بود که با همکاری خانم الهه و آقایان فاخته‌ای و پرویز یاحقی تنظیم گردیده. اشعار از شهریار، آذر بیکدلی، عراقی. آهنگ و ترانه از عارف. گوینده روشنک.